Rapporterne kan i dag afsløre, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han ankom med en helikopter til folkemøde på Bornholm sidste år. Det gjorde han, fordi han ikke ville rejse alene med et almindeligt rutefly. Vi har inviteret Lars Løkke Rasmussen til et interview for at få ham til at forklare, hvordan det egentlig hænger sammen. Ministerens presseafdeling, de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, men ud fra en aktindsigt, som vi har fået her på rapporterne i Løkkes transportudgifter, så bringer vi her en rekonstruktion af forløbet. 15. juni 2023, kort efter klokken 8:00, Asiatisk Plads, København. Emne: krise i Udenrigsministeriet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens fly til Bornholm, som afgår om blot 4 timer kl. 12:20, er blevet aflyst. Han skal holde tale på folkemødets hovedscene kl. 16:00, så der skal findes en løsning. Heldigvis er der én plads tilbage på et andet fly til Bornholm, blot 5 minutter efter det oprindelige. Den kan Løkke få, selvom der er rift om pladserne. Der er vel fordele ved at være Danmarks udenrigsminister. Turen til Solskinsøen tager ca. 40 minutter. Det giver Løkke knap 3 timer til at komme fra lufthavnen i Rønne til Allinge, hvor folkemødet finder sted. 15. juni 2023. Formiddag. Asiatisk Plads. København. Emne: fortsat krise. Den løsning fungerer ikke for Løkke. Han kan da ikke rejse alene. Hvad med hans særlige rådgiver, Karen Clement, pressechef Victor Bøjsen og udenrigsministerens privatsekretær, Maja Roberg? De kan først komme med flyet kl. 15 og kan kun med nød og næppe nå at være på folkemødet, når Løkke går på scenen. Det er vigtigt for ham, at hans delegation er med ham for at hjælpe ham gennem programmet på folkemødet. Nu skal der tænkes hurtigt. En medarbejder griber ud efter røret og ringer til forsvarskommandoen, der må tage drastiske midler i brug, hvis ministeren skal nå frem til folkemødet i tide med sine hjælpere. Heldigvis kan forsvaret med kort varsel stille med en Fennec-helikopter. En helikopter, som forsvaret normalt bruger til eftersøgningsopgaver og til støtte for specialstyrker og politiet, og desuden har været indsat til støtte for de danske styrker i Irak og Afghanistan. Der er plads til Løkke og 2 af de 3 nærmeste medarbejdere. Så kan den sidste medarbejder tage flyet kl. 12:25, som Løkke ikke vil med. 15. juni 2023. Middag. Roskilde. Flyvestation Skalstrup. Løkke stiger ombord i helikopteren, parat til at rejse til folkemødet med stil. Turen er sat til at vare lidt over 1 time. Det er lidt langsommere end flyet, men solen skinner, og det er over 20 grader, da helikopteren letter fra Roskilde og flyver mod Rønne. Juni 2023, kl. 16, Allinge, Bornholm, hovedscenen på folkemødet. Jeg vil bare sige, at jeg har det rigtig godt med det. Jeg føler mig tryg ved, at vi nu har fået en regering, der insisterer på at hvile lidt i problemet, før man finder løsningen. Tak for ordet, og tak for jeres interesse, og rigtig godt folkemøde. Ja, Lars Løkke Rasmussen og hans nærmeste medarbejdere, de måtte altså i al hast og til en værdi af godt 30.000 kroner tage en helikopter til folkemødet på Bornholm, fordi han ikke ville rejse uden sine nærmeste medarbejdere. Og fordi han angiveligt havde brug for praktisk hjælp på turen. Vi har bedt Lars Løkke Rasmussen svare på følgende 4 spørgsmål. Var den tale, som han skulle holde, allerede skrevet, eller skulle den skrives imellem kl. 12:20, altså der, hvor det første fly var planlagt til at afgå, og kl. 16, der, hvor Lars Løkke han skulle på scenen? Hvilke praktiske opgaver og foranstaltninger eller forberedelser fra kl. 12:25 afgangen, altså det næste fly, der afgik, forventede man, at han skulle have hjælp til, inden han skulle på hovedscenen? Altså, hvad kunne han ikke klare selv? Og hvilke konkrete opgaver kunne ikke ordnes over en telefonforbindelse? Og så vil vi gerne vide til sidst, hvis idé det var at bede forsvaret om en helikopter. Vi har desværre ikke fået svar på vores forespørgsel, men Udenrigsministeriet, de skriver i en mail til os. Af hensyn til udenrigsministerens forpligtelser på folkemødet, var Udenrigsministeriet nødt til at finde alternativ transport til Bornholm, til ministeren og to medarbejdere. Hvis det er en erfaren minister, der måske endda også kender mange af ministerchaufførerne, så er det jo piece of cake. Ham, der taler her, det er Christoffer Asroni. Han var særlig rådgiver for tidligere venstremand Christian Jensen i årene 2015-2019, hvor Christian Jensen han først var udenrigsminister og siden finansminister. Christoffer Asroni han har før det været særlig rådgiver for Eva Kjær Hansen, mens hun var socialminister og fødevareminister fra 2005-2010. Det vil altså sige, at Asroni her, han ved noget om, hvordan særlige rådgiver, de bistår ministerne. Og netop det er interessant, fordi Udenrigsministeriet i en mail fra den 23. juni 2023, de skriver, at man afsøgte andre muligheder. Fordi, og nu citerer jeg, at det var meget vigtigt, at delegationen fulgtes med ministeren for at bistå ham i forbindelse med hans program. Jakob Pedersen, han talte tidligere i dag med Asroni, og han starter med at spørge ham til hans erfaring med netop at bistå en minister under embedsrejser. Typisk foregår en rejse med en minister sådan, at ministeren har en lille delegation med. Den består som oftest af en ministersekretær, og typisk også en særlig rådgiver. Derudover kan der efter behov være flere, der er med. Hvis det for eksempel er et officielt udenlandsbesøg, så kan der være et større følge. Hvis det er en mindre rejse til et møde i EU i Bruxelles, jamen så vil det typisk maksimalt være to personer, der rejser med ministeren. Og i hvilket omfang er det nødvendigt for ministeren at have sine nærmeste medarbejdere med på rejser i embedsmedfører herunder flyrejser? Det afhænger meget af, hvilken type rejse det er. Hvis det blot er en transport fra et sted til et andet, så er der jo masser af situationer, hvor en minister gør det alene. For eksempel, hvis ministeren bor i provinsen og skal til København med fly, jamen, så tager ministeren flyet alene. Eller hvis ministeren skal et eller andet partimæssigt, så tager ministeren flyet alene, eller bliver måske kørt i en ministerbil hen til det pågældende arrangement. Men altså, hvis det er et arrangement, hvor der er et officielt præg, så er der typisk mindst en ministersekretær med. Og det er, fordi man gerne vil vide, hvad ministeren siger, og måske gerne vil fange, hvis ministeren taler med en anden officiel repræsentant, og lige skal have noteret ned, hvis det er en person fra et andet land, eller en vigtig interesseorganisation, eller lignende, så er ministersekretæren der for at notere tingene ned. Så behovet for ministeren for at have sit følge med, særlig rådgiver, ministersekretær, varierer alt efter opgavens omfang og betydning? Ja, det gør det. Der er stor fleksibilitet i, hvordan man sammensætter holdet fra gang til gang, alt efter behov. Er der tale om, at ministeren bare skal transportere sig fra et sted til et andet, jamen, så kan ministeren jo godt klare det selv. Hvis der er behov for, at der er en ministersekretær med, der skal gennemgå sager med ministeren, jamen, så er det vigtigt, at ministersekretæren er med. Men hvis man møder en uventet udfordring, forsinket fly eller lignende, jamen, så kan det jo også godt ske, at ministeren fortsætter på egen hånd, hvis der er nogen i den anden ende til at tage imod eller mærke. Har du selv oplevet som særlig rådgiver, at ministeren på grund af praktiske udfordringer har rejst alene uden sine tjenende ånder? Ja, det har jeg. Det er ikke altid lige praktisk, men det er sket. Medførte det nogle problemer? Nej, det gjorde det ikke. Fordi der var nogen i den anden ende til at tage imod. Altså, jeg har oplevet en konkret embedsrejse til et EU-topmøde, hvor det viste sig, at flyet var forsinket, og vi måtte tage et andet fly, og der måtte ministeren fortsætte alene, fordi der kun var en plads på et reservefly. Så ministeren rejser videre alene, mens du som særlig rådgiver, andre af ministerens nærmeste medarbejdere, tager en senere afgang? Ja, det gjorde vi. Og så blev ministeren så samlet op i den hovedstad, hvor mødet nu foregik, af den danske ambassadør og kørt til det møde, der nu foregik. Så i det konkrete tilfælde medførte det ikke nogen problemer, fordi der var en måde for ministeren at blive fragtet fra lufthavnen til den opgave, der nu skulle udføres? Ja, det var selvfølgelig meget irriterende for hele processen, men der var en løsning på det. Er det normalt, efter din vurdering, at minister rejser med sit følge på småture, for eksempel fra København til Bornholm? Altså rejser af kortere varighed, rejser der ikke er mellem Danmark og et EU-land, Danmark, Bruxelles, den slags rejser? Ja, ja, det er normalt, at ministeren har sin ministersekretær og ofte sin særlige rådgiver med, også på ture i Danmark. Det er helt normalt. Der afhænger selvfølgelig igen af, hvad for en type tur det er. Er det en officiel tur som minister, eller er det et partimøde, eller hvad det nu er. Men ministeren har ofte et lille følge med. Vil du vurdere, at det er et problem for en minister at ankomme alene til folkemødet, baseret på de erfaringer, du har som særlig rådgiver, og hvad du i øvrigt kender til folkemødet? Nej, fordi når man som minister ankommer til folkemødet, så vil der typisk være en ministerbil til at samle en op. Til folkemødet er der en særlig ordning, hvor en række ministerbiler bliver fragtet over sammen med ministerchaufførerne nogle dage i forvejen. Og så er der sådan en form for kørselsordning, så når ministre og deres følge ankommer i lufthavnen i Rønne, så bliver de samlet op af en ministerchauffør, en ministerbil, og kører afsted til Allinge. Det foregår meget fleksibelt. Det er ikke nødvendigvis den sædvanlige ministerchauffør og den sædvanlige ministerbil, man har, men det er sådan en form for fælles kørselsordning, der bliver etableret i forbindelse med folkemødet. Så der er ministerbiler, der kører i pendulfart mellem Rønne og Allinge? Ja, det er i hvert fald det, jeg har oplevet i de år, jeg var særlig rådgiver. Er det din vurdering, at det vil være et problem for en minister at stå alene i lufthavnen i Rønne og ikke have sine nærmeste medarbejdere, måske i det her tilfælde konkret ministersekretæren, til at varetage det praktiske transporten fra Rønne til Allinge? Altså det tror jeg afhænger af, hvilken type minister det er. Hvis det er en erfaren minister, der måske endda også kender mange af ministerchaufførerne, så er det jo piece of cake. Selvfølgelig, hvis det er en uerfaren minister, som ikke har prøvet det før, så er det jo en lidt anden situation. Ja, sådan sagde Christoffer Asruni, tidligere særlig rådgiver for tidligere udenrigs- og finansminister Kristian Jensen, der altså ved flere lejligheder har oplevet, at hans minister har rejst alene, uden det har medført større problemer. Og Asruni, han understreger også, at det altså er relativt nemt for en minister, især hvis man er erfaren i jobbet, at komme fra lufthavnen i Rønne og til folkemødet i Allinge. Og vi kan lige tilføje her, at Lars Løkke Rasmussen, han jo altså har været minister flere gange før. På CV'et står sundheds- og indrigsminister, finansminister, ja sågar statsminister. Det var alt sammen, mens han var venstremand. Med andre ord, før sin tid som nuværende udenrigsminister, har Moderaternes Lars Løkke været minister i rundt regnet 14 år. Og spørgsmålet det er så, om der er noget lorent ved Løkkes helikoptertur. Joachim B. Olsen, du er tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance. Du er i dag politisk kommentator på BT. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg kan lige sige, at du lige kæmper med lidt hikke, ja. men vi tager det. Overrasker det dig, at Løkke har valgt den her løsning med helikopteren? Mm. Ja, både ja og nej. Altså, jeg tror på mig virker en lille smule overdrevet, at man til folkemødet vælger at flyve i helikopter, når man har muligheden for at få et fly, var det 5 minutter senere, tror jeg, det var. Altså, han havde en mulighed for at få ligesom et andet fly ret hurtigt. Så er det måske, virker det måske en lille smule overdrevet, synes jeg. Bare lige for at skære den her historie helt ud i pap, for dem, der måske ikke har hørt den hele endnu. Løkke og hans medarbejdere, de skulle oprindeligt have været med det samme fly til Bornholm kl. 12.20. Cirka 5 timer inden afgangen, der bliver det her fly aflyst. Undskyld, 4 timer inden, der bliver det her fly aflyst. Og derfor så bliver der reserveret en enkelt plads til Løkke på en afgang kun 5 minutter senere, altså kl. 12.25. Men fordi det er rigtig vigtigt for den her delegation at rejse sammen, så afgør man i løbet af formiddagen, man afsøger andre muligheder, og det lykkes så at skaffe en helikopter fra forsvaret med plads til Løkke og 2 af hans nærmeste medarbejdere. Den her tur, den beløber sig til 31.536 kr. Og en merudgift på 25 kroner. Joachim B. Olsens, 25.000 kroner. Joachim B. Olsen, synes du, at det er dårlig dømmekraft, at Løkke, han vælger den her helikopterløsning, i stedet for lige at tage flyet alene? Altså, man kan i hvert fald sige, at Løkke har jo ligesom et image, der nok går lidt på, at han er ikke, skal man sige, forsigtig med at bruge offentlige udgifter. Der var hele hans bilagssag, der har været rigtig, rigtig, rigtig mange sager med Løkke gennem tiden. Derfor har han jo ligesom et image, og man kan sige, at han gør ikke meget for ligesom at gøre op med det image, når han vælger at tage sådan en tur her. Man kunne måske mere forstå det, hvis det var, at han skulle til Berlin eller mødes med udenlandske repræsentanter, diplomater og så videre, men altså en tur til folkemødet, der synes jeg, det kommer til at virke en lille smule overdrevet. Hvad ville du selv have gjort, hvis du stod i den her situation? Altså, jeg tror ikke, jeg havde haft fantasi til at forestille mig, at jeg kunne flyve med helikopter, men jeg havde nok taget flyet 5 minutter senere, tænker jeg. Udenrigsministeriet her, de forklarer jo selv, at det var meget vigtigt, at delegationen fulgtes med ministeren for at bistå ham i forbindelse med hans program. Vi hørte Christoffer Asroni tidligere, som før har været særlig rådgiver for blandt andre Christian Jensen, hvor han svarer på, om det er et problem for en minister at ankomme alene til lufthavnen i Rønne i forbindelse med folkemødet i Allinge. Han sagde sådan her. Hvis det er en erfaren minister, der måske endda også kender mange af ministerchaufførerne, Så er det jo piece of cake. Nu har du jo ikke selv været minister, men du har været på folkemødet rigtig mange gange. Vil du være ukonfrontabel, hvis du ankom alene uden din ministersekretær og særlige rådgiver i lufthavnen i Rønne, velvidende, at der holdt en karavane af ministerbiler og var til rådighed for dig? Nej, det tror jeg ikke, der er så mange minister, der vil være. Altså, jeg synes, Det, der jo kan være en undskyldning, det er jo, at vi ikke helt ved, hvad var det, der var så vigtigt, at der skulle diskuteres eller tales om med Løkke og hans team, at man ikke ligesom kunne udskyde det nogle timer. Jeg skal jo ikke kunne sige, om der har været et eller andet emne, der simpelthen skulle behandles lige nu og her, og derfor var det afgørende nødvendigt, at man var sammen. Kunne du forestille dig, at man i en helikopter, hvor jeg tænker i hvert fald sådan lidt actionfilmsagtigt, at man sidder med hørebøffer på, og det larmer rigtig meget, selv hvis der var et eller andet presserende i verdenssituationen? Tror du så, de har vendt det på vejen i en helikopter? Ja, det er en god pointe. Altså, jeg har selv prøvet at flyve i helikopter, og det er nok ikke, altså, det er ikke det bedste rum at have en seriøs samtale i. Det må jeg indrømme. Altså, jeg tror, det er mest, altså, hvor jeg tænker, at altså, Løkke for pokker. Altså, ja, altså du har ligesom det her image. Du ved, du er i kikkerten. Journalister holder øje med, særligt med dig, øje med, hvordan du bruger de offentlige udgifter. Ja, altså, nu nævner så er det måske du, en lille smule selv, uforsigtigt. Altså, hans image er sådan lidt blakket. Underbukser, taxaturer, flyrejser. Altså, hvad siger det her om hans generelle dømmekraft? Men altså, jeg tror efterhånden, at vi kommer til et sted, hvor Løkke, han er ret ligeglad med de her historier. Han er ret ligeglad med, om I og Ekstrabladet og andre, de laver historier om, at han bruger penge. Han har overlevet det hele. Joachim B. Olsen, politisk kommentator på BT. Det blev de sidste stærke ord fra dig. Bag historien her er Peter Schwarz og Jakob Pedersen og Molly Finger.